efendin, alolun gül yüzlüm firavun. Dedim götürmüyor buradan yükünü sevdiğim efendim. Alacabası Çorum eline efendim, alolun gül yüzlüm firavun. Dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim. Muhammed'in kahrı elin derdine efendim, alolun gül yüzlüm firavun. Dayanılmaz acı tatlı zehrine sevdiğim efendim. Koca kızın ırmak Fırat nehrine efendim, alolun gül yüzlüm firavun. Dedim götürmüyor bu gam yükünü sevdiğim efendim. Efendim, alolun gül yüzlüm firavun. Bilenmiş geliyor ecel uçağı sevdiğim efendim. Gökyüzünde uçan posta uçağı efendim, alolun gül yüzlüm firavun. Dedim götürmüyor gam yükünü sevdiğim efendim.